kama sisi hatuna matatizo, ukazani unapitia wewe tu. So kama sisi hatulali na njaa, ukazani unalala wewe tu. So kama sisi hatupati shida tabu, ukazani unapitia wewe tu. So kama sisi hatukosi tukibeti kwenye mkeka, ukazani unaliwa wewe tu. Lakini utamwambia nani? Shida zako utamweleza nani? Ushazaliwa kwenu maskini, sasa unadhani utafanya nini? Sometime unaiposti pula wakati tumboni na kumanja, una kumomba kila unachofanya ola, meamka na nja unashinda na unalala nja. Kuwa na subra, mambo mazuri yako mbele yanakuja. Mlango moja ukifungwa, mengine kumi tafunguliwa, hiyo sikate tamaa. Matatizo ni ya muda mchache tu, usihuzunike, mnyenyeke mlilie aliye juu. Mungu amtupi mja wake. Tambua bila kuwa matatizo singeweza kuwatambua ndugu wa kweli na marafiki wabaya. Bila matatizo changamoto singejua hata maumivu na uchungu wa kulala na njaa. Futa chozi usilie, Mungu yupo pamoja na wewe. Kaza moyo usilie, undo wakati wako na wewe. Piga moyo konde usichoke, pengine kesho zamu yako na wewe. Shukrani ya punda si mateke, ukipata usisahau kumshukuru na yeye aliju. Matatizo ni ya muda mchache tu, usihuzunike, mnyenyeke mlilie aliye juu. Mungu amtupi mja wake. Sio kama sisi hatuna matatizo, ukazani unapitia wewe tu. Sio kama sisi hatulali na njaa, ukazani unalala wewe tu. Sio kama sisi hatupati shida tabu, ukazani unapitia wewe tu. Sio kama sisi hatukosi tukibeti kwenye mkeka, ukazani unaliwa wewe tu. Sio peke yako. Abala MC shina sita kipaje, anikiwa Future Music, Future Brand, anikiwa na Pacheco midundo. We Pacheco. How do you? Ashokari wewe. Hatimu ile ile shina sita kipaje, anakubali wanangu wa shina sita kipaje. Asho kari wewe. Wanangu wa pwani mbaka ba. Imeisha hiyo.